Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Information, sladder, rygtedannelse og fortællinger, alt sammen er med til at holde liv i aktiemarkedet. Men det også kan være et dødstød for den enkelte investor. Vi ser på sagen i dag og undersøger, om der eksisterer et par gode førstehjælpsøvelser i forhold til den enorme mængde alarm, som markedet producerer på daglig basis. Og det skal du hjælpe os med. Sally Kajas, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Stifter og indehaver af konsulentfirmaet Behavioral Strategy. Du arbejder med Behavioral Science. Jeg ved ikke, hvad det gode danske ord er. Adfærdsvidenskab, siger vi det? Jo, ja. Det gør vi. Det er altså en videnskab, der trækker på forskningsfelter inden for både psykologi, økonomi, gaming, antropologi og ledelsesfeltet, og sikkert også alt muligt andet i løsning af virksomhedens udfordringer. Sally, lige nu, når vi står her i september 2021, hvad er så sådan de største udfordringer, som virksomheden de ser på, når du taler med dem derude? Jeg tror lige nu, altså under finanskrisen var der rigtig meget rettidig omhu, altså sådan en god gammeldags rettidig omhu, men i dag, så er vi nok mere omkring digitalisering. Altså det er helt klart den del, hvor man lægger rigtig mange æg i kurven. Mm. Ja, ja, ja. Og er de gode til ligesom at fronte den udfordring, så synes du? Ja, det synes jeg, men det kommer an på, hvem det er. Nu vil jeg jo ikke lægge mine kunder. Du ved, I skal fødte med. Det skulle det da godt. Det bliver med men. Fair nok. Sally, i dag der skal han handle om noget lidt andet. En af the founding fathers af adfærdsvidenskaben, Daniel Kahneman, han er sammen med Olivier Sibonnet og Carsten Sundstein udkommet med en helt ny bog. Den hedder Noise, eller på dansk støj, sådan træffer du bedre beslutninger. De blandt andet ser på det økonomiske felt, eller vi kan i hvert fald trække nogle læringspunkter ud, når vi kigger på aktiemarkedet også, så vi kan blive måske bedre investorer. Du skal hjælpe os med at trække nogle af de læringspunkter ud. Velkommen til endnu en gang. Også velkommen til dig, Lars Persson. Jo, tak. Persson, det var noget af en kindhest, vi fik i går på det aktuelle marked. Ser det lige så slemt ud i dag? Synes du, Bodil? Ja, det Bodil? Synes jeg. Det gjorde ondt. Ja, men altså, prøv at høre. Det kan jo ikke bare blive ved med at være som i paradis, vel? En gang imellem, så skal vi også spise det sure æble. Altså, og det var lidt det, vi oplevede i går. Ja, det er meget bedre i dag. Det er turnaround Tuesday, det ved du godt, Bodil. Ikke? Efter stormen kommer jo det gode vejr. Det er jo det, jeg bringer jo. Det er jo derfor, det er fedt, jeg vil være om tirsdagen. Og det er derfor, du har en gigantisk stor kandidatbænk at tage. Jamen, nu er jeg jo ikke så mange kontanter. Jeg har jo lidt 14.700, men til gengæld er jeg også rigtig glad her til morgen, fordi at NKT har fået en spændende ordre fra USA, og jeg kan faktisk ikke huske, hvornår sidst NKT har fået en eller anden ordre fra USA, hvis de nogensinde egentlig har fået en. Så de skal simpelthen til at levere kabler til projekter i USA, og på trods af, at de egentlig har nogle rimelig fyldte ordrebøger, så har de altså lige fået presset en mere ind, og det er på trods af kobberpriser og sted og alt muligt. Så det er jo en aktie, der buldrer deropad her til morgen 9%, så det, der blev høvlet af i går, det er blevet lagt på igen som dobbelt pålæg her til morgen, så er jeg rigtig glad. Og det er også derfor, man nogle gange jo, når der kommer sådan nogle dage, ikke skal sætte sig foran skærmen og sidde og trykke på salgsknappen. Jeg gik over i en anden, jeg gik over i min salgsafdeling i stedet for. Nu er det jo sådan, at jeg er jo selvstændig, så jeg tænkte, nu skal jeg ud med salgstasken i stedet for at tale med nogle kunder og sådan nogle ting. Så det brugte jeg egentlig min dag på, i stedet for at sidde og græde over aktiemarkedet, fordi jamen, vi ved, de kommer, og vi ved jo ikke, hvad der sker med det her Evergrande, Evergreen, eller jeg ved ikke, hvad whatsoever du kan kalde det, hvad du vil. Men vi er jo sådan lidt, kommer det til at ramme os, som vi så med Lehman Brothers, og hvad kommer det til at ske? Det ved vi ikke, men jeg synes, at Ulrik Bier og Lav kom rigtig godt rundt om det i går. Også Ulrik sagde nemlig også noget med, jamen væksten stopper op i Kina. Det er jo en af de ting, som vi også måske skal vende os lidt til. Ikke? Så, der er masser af usikkerhedspunkter derude, og investorerne ser altså ud til at være en lille bitte smule nervøse trods alt. NKT er altså med gode nyheder her til morgen. Aktien stiger over 8%, Lars Persson. Ja. Det er en aktie, du har i din millionærklub portefølje. En portefølje, som ligger i front i vores aktiekonkurrence, det stadig, men Bodil, altså fik selvfølgelig også nogle hug her i løbet af de seneste par dage. Morgan Stanley er ude og sige, at de ser altså muligheden for meget dybe fald forude. JP Morgan ser muligheden for at købe op. Lars Persson, du vil ikke rigtig tage stilling, ser det ud til, men ligger du der sådan mellem de der to ting og ja, gør ingenting? Jamen, det gør jeg nok i første omgang, fordi altså, selvfølgelig var der nogen, der fik nogle ordentlige slag, og man kan sige, hvis man lige kigger hen over tingene, så er der måske nogle af de der fine opadgående tendenser, der hænger meget skarpt i klokkestreng, men vi har også været opadgående rigtig lang tid, så det er måske også en måde, man lige pludselig skal overveje at balancere sin portefølje en lille smule på og sige, jamen er jeg lidt for eksponeret i markedet? Kan jeg tage de her tab? Nu er vi jo med en konkurrence, så jeg holder alle sejl stadigvæk lidt oppe, men man kan se, at de første salgssignaler har jo været noget tid i markedet. Altså DAX'en har jo været i salg på dagsniveauet noget tid, og nu går det på ugebasis, så det er jo der, hvor man skal begynde at overveje, skal jeg blive ved med at investere mine penge hver gang? Jeg sparer jo op hver måned, så der er måske, at man lige kan holde krudtet lidt tørt og se, om man kan købe lidt billigere. Og Persson, som du siger, det er måske lidt anderledes med jeres millionærklub på det følge, fordi det kan godt være, at vi har etableret dem for, at man skal kunne blive inspireret og lære af, hvordan man investerer. Men I ligger jo altså ret tit eksponeret hårdere, end I vil gøre hjemme i jeres egne portefølje. Lars Svendsen, han er en mand, som kører op og ned i sin private portefølje, sådan så at når han er meget bekymret, så skorer han ned til 70% investeret, og når han er sådan glad og tilfreds og tror på, at det skal fortsætte opad, så nærmer han sig de 100% fuldt investeret. Hjemme i din egen portefølje, hvis jeg må være så fri og spørge dig om den her, Persson, ligger du også og kører sådan op og ned på den her? Ja, det gør jeg. Ja? Hvordan er du, hvor meget har du investeret? Jamen, jeg har stadigvæk investeret forholdsvis kraftigt, kan man sige. Nu har jeg også en lang tidshorisont, hvis jeg nogensinde kommer på pension, men så derfor så tænker jeg, og nogle af de aktier, jeg har jo købt for længe siden, så der er lidt at tage, men man skal jo heller ikke forære det hele tilbage til markedet, kan man sige, vel? Så det skal man ikke. Det er det der med holde på guldæggene, Lars Persson. Trisser og lodder. Men det er svært at blive klog på helt præcis, hvordan verden ser ud af i morgen, og det er jo det, vi investerer ind i USA. Der er kongressen altså også i gang med at debattere det her gældsloft, som de ser ud til at ramme meget snart om. Det skal forhøjes, der er lugende planer om skattestigninger også derovre, som investorerne måske også er en lille bitte smule bekymret for. Og så er der altså et Fed-møde, der går ned fra i dag og til i morgen. Vi får en udmelding fra Fed derfra, og får slet ikke at tale om corona, som jeg altså også huserer mange steder. Nu lukker de så op for, at man igen kan blive turist i USA. Lars Persson, var det noget sådan at tænke i den retning, hvis man skulle investere i amerikanske aktier og tage fat i nogle af de her flyselskaber? Man så jo, at da SAS rettede sig i hvert fald, man kan selvfølgelig godt kigge på det, men jeg synes også, at man som private person måske lige skal overveje, der er faktisk ret høj corona-florering i øjeblikket, så det er da ikke det første sted. Jeg kunne nævne 4-5 andre steder, jeg hellere ville tage hen til end et sted, hvor coronaen blomster for fuld drøn. Så men ja, det vil da måske gavne flyselskaberne henover til foråret, hvis vi nu får svinget pisken. Jeg kan jo se, der er nogle af de amerikanske læger, der er møgsure over de der patienter, som de skal stå og redde i øjeblikket, fordi de ikke vil tage vaccinerne. Så det kan jo godt være, at der er nogen, der lige overvejer en ekstra gang og går hen og bliver vaccineret, og så kan det måske hjælpe til foråret. Så jeg tænker, det er ikke derover, jeg løber i første omgang. Så lad os se på aktieindeksene bare overordnet her i vores del af verden. Hr. Persson, det ser sådan set meget godt ud. Ja, det gør det. Altså, vi er oppe hele vejen rundt, og det var egentlig også sådan, du kunne også se lige til sidst på det amerikanske marked, inden vi lukkede, så kom der sådan en rebound næsten sidste time, hvor at efter at have været nede med ja, de alle sammen er næsten nede med 2%, ikke? 2% til Nasdaq og 1,7 til S&P 500, så kom der sådan en lille dead cat bounce, som man kan sige. Altså markedet tager, der er også nogen, der måske sidder og alligevel der kører de her automatiske investeringer og gerne vil ud i markedet og stadigvæk tænker, jamen jeg skal ud og have købt nogle aktier, så det kan godt være, at det har lavet fristet nogen. Men vi kan jo også se, at der begynder sådan at opstå sådan lidt tumultagtige scener rundt omkring. Her til morgen er det Husqvarna, der er ude og nedjusterer faktisk på grund af, at de ikke rigtig kan få de motorer, som de skal bruge til nogle af deres plæneklipper og alt det her. Så alle de her komponentbrister, som vi går og taler om, det er faktisk lidt det, hvor de har røget totterne på, på nogle af de her leverandører. Så det er måske noget, vi skal se for den kommende tid og vende os lidt til, at det kan godt være, at vi egentlig kunne sælge meget mere, men på grund af, at vi ikke har komponenterne og ting og sager, så må vi faktisk ud og nedjustere, eller vi rammer ikke den omsætningsmål, som vi havde sat os, da vi startede. Og det gør altså ondt lige her nu på Husqvarna, nede med over 5%. Til gengæld, Lars Per, så nu vi er ved det svenske aktiemarked, så kan jeg se en anden aktie, som stiger temmelig meget. Cyber Security. Ja. En svensk aktie. Ej, det er to ører, så... Det er en lille en, men jeg tænkte bare, at vi kunne hoppe ind i den. 7% af den oppe. Ja. Og, fordi det var en god bro til at tale om et nyt hackerangreb. Nå, ja. CMA, CGM, som er konkurrent til Mærsk Container Skibsfart. De er blevet hacket. Igen. Det er jo simpelthen noget, som ikke forsvinder. Lad os bare sige det på den måde. Det kunne man sige. Du tænke, at det var en god anledning til at hoppe ind i sådan nogle cybersecurity-aktier? Jamen, jeg har jo prøvet, altså jeg var jo med i F-Secure, den her finske, som da vi startede coronaen, men den gik jo, altså, der skete jo ikke rigtig noget. Det var en, aktien rykkede sig ikke særlig meget, så det var sådan en, jeg tænkte, jamen, hvad, den måtte jeg sælge igen, men her på det seneste har den faktisk haft lidt bedre dage, så ja, nogle gange skal man jo bare blive i det, man tænker, man skulle investere i. Jeg skulle lige prøve at se, om jeg kunne finde en graf på den. Den har vi der. Så hvad hedder det nu? Jeg siger lige sådan her, og så kigger. Det kan være, at vi kan få Alex til at tage den op, så dem, der følger med på Facebook i hvert fald, kan se den. Ja. Nu den er ikke så smuk her, grafen, så men man kan se her, det gør ikke noget. Man kan se her lige her i september måned er den fløjet op, men ja, hvis man tager den over det sidste 3 år, så kan vi jo se, at der var coronakrisen, og så tøffede den lidt op, og så hen i 4. kvartal, starten af 2021 her, der lå den sådan rimelig flad omkring de der 4 euro, og nu er den så hoppet op omkring de der 5 euro, så det er ikke sådan, at man er væltet bagover. Den var under 2,5, da coronakrisen lige startede, ikke? Så det er det der svære marked. Altså, der er det nok bedre. Der findes en ETF, som dækker det her marked, som jeg vil søge over i. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, men den kan jeg finde frem til på fredag, når jeg nu er her i radioen igen. Så hvad hedder det nu? Men der er nogle bedre muligheder der, fordi lige finde ud af, hvem der er the stock pick, kan egentlig nogle gange godt være lidt svært, måske, hvis man sidder som privatperson, så er det bedre. Og der er det, jeg gerne vil være med, fordi nogle gange, hvis man køber indekser, så køber du både de dårlige kødstykker og de gode kødstykker i slagterbutikken, men hvis man tager sådan en, hvor der er virkelig brug for det, jamen selvfølgelig er der stadigvæk nogen, der ikke vinder, men dem, der vinder, de drøner så meget mere igennem og er så meget bedre, så der vil jeg nok overveje at smide nogle penge igennem systemet. Lars Persson, vi skal også lige forbi en af morgens overskrifter, som handler om Genmap. Genmap og partneren Seagen har fået hastegodkendt det middel, som hedder... Ja, den får du på det. Ja, det er så lækkert, ikke? Ja. Tisotumab, Vedutin, det kommercielle navn er Tivdak, så vidt jeg ved. Jeg ved ikke, om man udtaler det på den måde. Jeg læser bare op, hvordan det lige står. Det er altså en form for behandling af tilbagevendende livsmoder halskræft. Og den her hastegodkendelse bliver også givet til stoffer, som måske... Altså, det går lidt hurtigere med at godkende det, men altså stoffer, som der ikke rigtig er andre gode alternativer. Derfor så vil man gerne have noget igennem, som rent faktisk kan hjælpe folk. Mm. Sådan en hastegodkendelse fra FDA, Lars Persson. Hvordan tager investorerne imod den? Jamen, den er oppe lige omkring 0,5. Aktien har haft det lidt svært her i september måned, også en af dem, der er faldet ned, eller faldet tilbage, hedder det, efter at have ramt de der 3100, så røg den ned i 27, og ja, kæmper så nu lidt stille og roligt op. Jeg har den jo selv hjemme i min aktieskuffe, og det har jo været en fantastisk rejse. Der har selvfølgelig været nogle år, specielt i 18, hvor den var kedelig, men ser man bare tilbage fra 12, der lå aktien under 200, og nu skriver vi altså 3.000, kurs 3.000, så alt i alt har det jo været et blændende afkast. Du har så ikke fået noget udbytte, men kursmæssigt har du fået et godt afkast i din portefølje, og en af dem, som jeg i hvert fald bliver ved med at hænge fast i, selvom den falder tilbage, så er det ikke sådan en, jeg sidder og sælger på, fordi de er inden for et område, kræftbehandling, som jo er et stort problem for den, kan man sige, jeg vil kalde en vestlig verden, men sådan en industrialiseret verden, som det hedder. Altså, det er de problemer, vi til stadighed slås med, for at finde nye lægemidler, så vi kan komme over mange af de her grimme sygdomme. Så jeg synes, den ligger rigtig godt i min portefølje, og jamen, det var en af dem, jeg har fortalt om det før, men i gamle dage, der købte jeg ind i tre forskellige biotech-selskaber, man kan sige, det her, det var det, der overlevede og har slået alle de andre og gjort, at pengene er kommet hjem mange gange. Så sådan er det, når man investerer. Hvis man investerer x antal kroner, der sidder måske nye investorer og tænker, jamen, hvad skal jeg investere i? Så kunne jo en lille biotech-portefølje være en spændende sted at starte også, hvor man investerer i et par forskellige selskaber, og så ser, hvem der overlever, og så den, der overlever, skulle gerne gør det, at dem, der døde, eller der, hvor du tabte lidt penge, jamen, det skulle du gerne få mange gange igen, ikke? Så vidt altså en ny dag på børsen, hvor det altså ser ud som, at investorerne igen er op og trække en lille bitte smule luft, efter vi fik nogle ordentlige dask i markederne i går. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet har jeg Sally Kalasch og Lars Persson. Vi ringer også til Tom Hårgaard lidt senere i udsendelsen, og hvis du har spørgsmål til nogen af de mennesker, som jeg taler med i dag, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret, det er 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Mio i starten af din sms, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ifølge egne udsagn, så har han aldrig nogensinde studeret eller taget et eneste økonomikursus, men alligevel så løb han altså i 2002 med Nobelprisen i økonomi for sit forskningsarbejde i krydsfeltet mellem psykologi og økonomi. Jeg taler selvfølgelig om den israelsk-amerikanske psykolog Daniel Kahneman, der herhjemme måske bedst er kendt som forfatter til bogen At tænke hurtigt og langsomt, en bog, som i den grad også bliver brugt i finansverdenen. Lad mig lige nævne, bare for god undskyld, han er jo ikke ene om at få hverken Nobelprisen eller de her bøger, vi taler om. Men Sally, der er kommet en ny bog, den hedder Noise, eller på dansk, der hedder den bare Støj. Lad os prøve at definere, hvad det er, Kahneman han mener, når han taler om begrebet støj. Jamen altså, indtil nu så har vi jo egentlig været meget optaget af det første, som Kahneman han var inde omkring, som var det her bias, som er de her systematiske fejl, vi laver. Mm. Og man kan jo sige, en bias er jo, hvis man har en dartskive, og ens ønske er jo et eller andet sted at ramme i midten af den der dartskive, så er en bias, at du systematisk rammer ved siden af, bare sådan 10 cm fra det der midterpunkt, ikke? Det er en bias. Vi har været meget optaget af det, fordi det er så nemt at måle. Det har én retning, og der er en systematisk irrationalitet omkring det. Og det øjeblik, vi har systematik, så vi måler det, vi kan forudse det, vi ved, hvad vi skal kigge efter. Støj eller noise har været noget, man nok mere har ignoreret, fordi det er meget, meget sværere at forudse. Mm-hmm. Det er, man kan jo sige, det er uønskede varians. Det er ikke det samme som diversitet, hvor man egentlig bare gerne vil have sådan nogle forskellige vinkler på det samme problematik. Det her, det er simpelthen en uønskede variant. Så hvis vi går tilbage til den der dartskive, så er det det her med, at du prøver at ramme midten, men du rammer tilfældigt hele vejen rundt på den her plade. Mm-hmm. Det er det, der er noise. Der er ikke noget systematik i det, og ofte så er vi ikke klar over, at det sker. Det dukker op i sådan nogle underlige situationer, for eksempel at jeg er sulten, ikke? Eller jeg er træt, eller jeg er blevet udmattet, eller jeg er sur, eller vejret er varmt, eller jeg er nu meget glad for Evergrande, og jeg er vildt ked af det, der sker på det kinesiske marked lige nu, eller hvad det nu engang er, eller mit fodboldhold tabte i går, eller hvad det nu engang er, har en indvirkning. Og det fordi det er så mange forskellige faktorer, og det svinger så meget, nogle gange påvirker det mig mere end andre gange, så det er svært egentlig at se, hvornår det optræder. Men vi kan se, at det har meget større påvirkning på de fejl, vi laver, det her støj, en bias. Så derfor så var jeg jo ret begejstret for, at de kommer med den her bog, også fordi de har troet med det igennem rimelig mange år, har skrevet nogle artikler på Harvard Business Review osv. Så da den kom, så var jeg jo nok den første, der bare sad klar til at sluge den her bog, for at se, hvad det er, de netop skriver omkring det her felt. Ikke? Men når vi taler om støj, Sally, så forestiller jeg mig, når vi taler om støj i aktiemarkedet normalt, så taler vi meget om, at du ved, rygter og historie og alt muligt, der foregår derude. Altså ting, som ikke sådan nødvendigvis er bekræftet, som vi alligevel lader os påvirke af, når vi skal investere. Den slags støj, du taler om, det er jo egentlig en intern støj på en eller anden måde. For eksempel den der sult der. Jamen, man kan jo sige, at det kan jo både være en intern støj, men det kan også godt være en støj, der er mellem to mennesker. Altså lad os sige, at der sidder to aktieanalytikere, og de skal sådan fundere, altså, hvordan er det, vi vil værdisætte de her aktier? Og de har det samme data, de har den samme information. Umiddelbart, hvis de også har de samme skalaer, så burde de jo komme med den samme udtalelse i forhold til, jamen, hvor vil man placere den her aktie? Nogenlunde plus minus en eller anden form for variant, så vi nok vil kunne acceptere. Men det skal jo ikke være sådan, at der er en, der tænker, at det her er værdiløst, jeg sælger det, og en anden tænker, at det her det er simpelthen guld, jeg køber det. Mm. Altså så meget varians vil vi jo heller ikke have. Så hvad er det egentlig, der gør? Og det er jo mellempersonens støj, og ikke en intern støj. Det samme, når man sidder på det finansielle marked. Du har to, der skal vurdere, hvor meget præmie skal den her person betale, eller hvor meget skade skal vi give tilbage, når der er nogen, der... Altså, der vil vi også gerne, der accepterer vi også, der er noget, en eller anden form for varians. Men vi regner måske med, at mellem to personer ligger den på... Jeg tror, omkring 10-15%, og pludselig viser det sig, at det er faktisk langt over 50%, hvad man vurderer, personer skal have tilbage eller have at betale i præmie. Og den varians kommer ofte bag på os, og det vil vi jo ikke have. Så man kan sige, at det er både altså within person, altså sådan inden i en, men det er også mellem personer, på baggrund af den samme information på felter, hvor vi faktisk gerne vil se, at folk vurderer ting nogenlunde ens, fordi vi vurderer ud fra de samme skalaer. Men skal vi ikke egentlig hylde, at der eksisterer den her støj lige præcis på aktiemarkedet? For det er jo sådan set det, der gør et marked. Nogle af os synes, at noget er for dyrt, og nogle af os synes, at noget er for billigt. Og det betyder, at man sådan set kan mødes i en handel, der er en køber og en sælger. Jamen, altså, det kan... man kan jo sige, uden det, så vil der jo ikke være et marked. Altså, så på den måde, så kan man jo sige, så er det jo sjovt, at der er nogen, der har et spil, de kan spille videre på. Mm. Men man kan sige, udfordringen med det er, at især når der er grupper, så er der markant mere støj. Altså en gruppe forstærker støjen. Og der er lavet de her studier, det er desværre ikke nok på aktiemarkedet, men man har for eksempel lavet det i forhold til musik og sang osv. Og der, man har ret meget, man egentlig kan trække over. For eksempel har man lavet de her studier, hvor man laver en liste over alle de sange, der nu engang er. Og så har man lavet en kontrolgruppe, så kan de sidde og, du ved, afhængig af, hvad de stemmer på, som de liker eller downloader, så kan man, du ved, så er der en kontrolgruppe, de kan ikke se, hvad de andre stemmer, så sidder de egentlig bare og lytter og vurderer selv. Og så har man lavet 8 andre studier, hvor du kan se, hvad de andre liker. Mm. Og der kan du simpelthen se, det er så manipulerbart. Den første person, der går ind og siger, det her, det synes jeg, det lyder godt, så jeg downloader det. Så sidder alle de andre, fordi du er i sådan et univers af, jeg har faktisk ikke nok information, og der er egentlig ikke, der er ikke noget... måde, jeg kan vide det her med sikkerhed. Så der sidder du med de her cues fra alle de andre i forhold til, hvad gør de andre? Og hvis der så er, at der er nogen, der siger, om den her sang, så begynder alle de andre også at downloade. Og der er ikke noget systematik i forhold til, hvordan det sker. Det er bare den første toneangivende, der går ind og påvirker det her. Og der kan man jo sige, det er jo lidt en udfordring. Fordi det øjeblik, du begynder at være klar over de her... Altså, jeg tror, at Tom Haugaard, han kommer måske også lidt omkring. Han er jo meget, meget glad for de her psykologiske ting, der er. Men der kan man jo sige, at du har en udfordring, fordi det er så manipulerbart. Og du har ikke lyst til, at den varians nødvendigvis er der. I hvert fald ikke på alle felter. Der vil du nogle gange bare gerne vide, hvad tingene er værd. Sally Kallas, nu har jeg jo været i den her verden i nogle år, og jeg synes, det er lidt sjovt, at altså, de ting, du fortæller om, både at det er sådan ret menneskeligt banalt, men også lidt sjovt, at vi jo alle sammen render rundt og bilder os selv ind, at det der, det er fint nok, det er studier, det er udmærket, men det gælder i hvert fald ikke for mig, fordi jeg kan se igennem det hele, jeg kan se igennem støj, jeg er ikke fyldt med alle mulige bias og dit og dat. Ja, ja. Hvordan skal vi sådan, hvad skal man sige, arbejde med det? Altså, hvordan skal vi integrere den her viden, som Kahneman blandt andet kommer, for at blive bedre investorer? Mm. Altså, det første handler vel om at anerkende, at det er sådan, det er. Jeg tror, at det første, man nok skal erkende, det er, at der er en grund til den der mavefornemmelse, vi ofte har. Vi står over for en situation, hvor der er en eller anden form for usikkerhed. Så dukker der sådan en eller anden form for intuition eller mavefornemmelse op, og vi tænker, jeg tror, det er den her vej. Nu er det meget sjovt. Jeg så har snakket med en veninde. Det her det er så ikke på aktiemarkedet, men andre investeringer. Det er ejendomsinvesteringer. Mm. Og der sidder de, og der, altså, der kan man jo se, udkants Danmark har jo længe været sådan lidt en råden frugt og rør. Ikke? Altså, det har jo ikke været noget, hvor man tænker, her har jeg tænkt mig at investere i ejendommen for at se, hvordan at det kommer til at være gavnligt i forhold til min økonomi. Men nu er der jo begyndt at ske nogle ting nede i Lolland Falster. Mm. Claus Meyer har været nede og købe Saxkøbing Hotel, eller hvad det nu engang hedder. Ikke? Der er en, der hedder Signe Venneberg. Som er, du, der er flere, der er sådan noget af det her kulturelle elite i København, der begynder sådan at sætte lidt fokus på det her udkantsområde. Ikke? Og så siger min veninde, det er egentlig ret interessant, fordi jeg tror, jeg vil gå ned og købe et hus på Lolland Falster. Jeg tror, det her det kommer til at stige værdi. Og det synes jeg er et eller andet sted ret interessant i forhold til, hvad er det, der sker? Nu har vi haft med et marked at gøre, hvor fra cirka slutningen af 90'erne indtil nu, så har huspriser ligget på det samme. Det vil sige, at du kan købe et hus på Lolland Falster til det samme i dag, som du kunne i slutningen af 90'erne, starten af 2000'erne. Og pludselig sker der nogle enkelte små bevægelser, der gør, at folk tænker, jeg tror, at det her det kommer til at være et marked, som er i vækst. Og sådan noget, synes jeg jo et eller andet sted, er ret interessant. Hvad er det, der gør, at vi laver de her definitioner eller afgørelser, også på aktiemarkedet, eller andre investeringer, hvor vi lægger vores penge, hvor det er, det bliver de her tilfældige oplysninger, der kommer ind i et univers af ikke-viden. Vi kan faktisk ikke rigtig vide det her. Og så tænker vi, det er utroligt ubehageligt ikke at vide, hvad jeg skal gøre her. Nu er der et enkelt cue, eller en enkelt information. Det tager jeg og overvægter fuldkommen, og lægger utrolig mange af mine hårdt tjente penge ned i det her aktiemarked, eller det her aktieområde, eller det her hus nede på Lolland Falster, eller hvad det nu engang er. Fordi jeg overvægter en enkelt stykke information, eller relativt få mængder information, i forhold til det her utrolig massive statistiske base, som jeg vælger at ignorere i den her samme sammenhæng. Mm. Og det er jo et eller andet sted ret interessant i forhold til den agering, vi har. Og der kan vi jo bruge noise til måske, og begynde at tænke igennem og sige, jeg ved, at mine beslutninger er utrolig manipulerbare. Jeg ved, at mine beslutninger hurtigt bliver påvirket af, at der er et enkelt stykke information, ofte det sidste information, der kommer ind, som påvirker hele min vurderingsevne. Det ved jeg. Så hvad er det, jeg så skal gøre? Jamen det første, jeg måske skal gøre, er til at begynde at se på, er der noget statistik, jeg har ignoreret? Er der nogle frekvenser, nogle sandsynligheder, nogle probabilities, nogle... Altså, og ofte er det jo relativt simpelt at lave den analyse. Det er jo ikke, fordi du skal sådan have en PhD i fysik for ligesom at være der. Der kan man til at begynde at gå ind og se på, hvordan har udviklingen måske set ud på det her område. Det siger ret meget om, hvordan udviklingen kommer til at være fremadrettet. Og bagefter begynder at se, godt, jeg har noget andet information også. Hvordan er det, jeg så integrerer det, men stadig laver en vægtning, der er nogenlunde fornuftig? Tænker igennem, hvordan ser min kategorisering og min judgment ud? Men Sally Kallis, så må man også bare tage fat i noget banalt menneskeligt, fordi basically det, du siger, man skal gøre, det lyder simpelthen rasende kedeligt. Det, der er sjovt, det er hurtigt at tage nogle beslutninger og reagere på nogle rygter og nogle historier og noget. Og aktiemarkedet er jo lynhurtigt. Altså, der kan jo lynhurtigt være et rygte ude, og hvis man ikke er med lige fra starten af, så når man måske ikke ramme den mest spændende pris. Vel? Altså, så det der med at sætte sig ned og skulle lave det der gigantisk store arbejde, kan vi overhovedet, altså, kan vi bruge det som investorer? Altså, jeg tror, hvis man gerne vil have det sjovt, altså, jeg tror, det Lars Persen, han sagde sådan i starten, måske skulle du tage nogle af dine penge, der måske er sådan lidt mere fungible, ikke? Og så sige, nu leger jeg totalt med det, og så tilfredsstiller jeg lidt den der indre, du ved, drama queen, eller hvad det nu engang er, til at investere dem, og så er jeg måske lidt mere okay med, at jeg mister nogle af dem. Men her taler vi også om, at folk tager nogle ret mange penge og investerer, og det her, det kan jo faktisk have en ret stor betydning i forhold til det fremadrettede liv. Altså, nu er jeg selv sådan en ret impulsiv person, så alt det her er jo egentlig så ret meget imod min egen natur. Men når jeg alligevel pladerer for det, eller promoverer den her tankegang, er også, fordi der er noget, der er omkring det her financial well-being, eller din økonomiske velvære, som vi bliver nødt til simpelthen at overveje, også i forhold til den måde, vi administrerer vores penge på. Mm. Og der giver det her pissegod mening. Det, de her herrer sidder og har nørdet rundt i igennem, du ved, største delen af deres liv, at der er noget omkring, det kan godt være, at der er en indre belønning og noget dopamin, der bliver udløst, når du reagerer hurtigt på en eller anden form for aktie, der pludselig pinger op. Men det er ikke nødvendigvis, altså det er måske en lille smule, som at tisse for at holde sig varm, og i øjeblikket er det alligevel rart. Ja, jeg ved godt, jeg taler også. Jeg ved godt, jeg tog helt ud på spidsen der, det handler ikke om gambling, når vi taler om aktieinvesteringer, men Lars Persson, hvad siger du? Jamen, nu jeg er også endt op i det der, at i virkeligheden er har jeg købt nogle aktier, som jeg egentlig ikke bryder mig om. Altså på den måde, jeg egentlig ikke tror på casen. Altså Kahoot er et rigtig godt eksempel. Der er rigtig mange, der tror på, jeg ved ikke, om du har fulgt den her, det er sådan en norsk en, og alle tror, det pludselig, det bliver det undervisningsvidunder, alle skal bruge. Spørg du i en folkeskole, jamen er der nogen, der bruger Kahoot til undervisning? Jeg tror ikke i Danmark, der er nogen, der bruger det, og de bruger det ikke særlig meget. Så jeg tror egentlig ikke på casen, men god damn, hvis det nu blev casen, og derfor har jeg egentlig købt den til Millionærklubben. Jeg tror ikke, fordi altså, du må også nogle gange være rationel og sige til dig selv, det kan godt være, at du ikke tror på det, men hvis 99 andre tror på det, så bliver jeg jo nødt til at forholde de sig sådan lidt, at man bliver nødt til at enten at gå med strømmen, eller tro, at man kan jo godt være den dummeste fisk i søen, og så svømme den modsatte vej, så ryger man lige ind i nettet. Nu må man svømme den anden vej sammen med alle de andre, og så ryge ind i nettet. Men altså, hvad tænker altså, taler de om det? Jeg tror lige i den her tilfælde, så taler de jo netop om, du har med støj at gøre. Mm. Du har med støj at gøre, som er uønsket varians, som er tilfældig. Så det, du taler om, det er en systematik, hvor der er en eller anden psykologisk systematisk præference for Kahoot, fordi lige pludselig så begynder den at blive meget hypet. Mm. Jamen, så er du inde omkring en bias, og så kan du sige, er du en bias-rider? Mm. Altså, er det det, du gør? Jamen, så kan du sådan set fortsætte med at investere i Kahoot og sige, jeg tror, der er en eller anden psykologisk spilkørende på markedet lige nu, hvor det her, på trods af, at jeg ikke personligt tror på det, så tror jeg, at der er nok, der tror på det her lige nu. Men jeg tror, deres pointe i forhold til støj er, det skaber utrolig mange fejl. Og ofte lurer vi os ind i den tankegang, at vi godt kan forudse det. Men sagen er bare den, du er ind i et område, du ikke kan forudse, fordi der er så mange faktorer, der påvirker. Og der giver det mening i meget høj grad at begynde at se på, godt, hvad er den rationelle tilgang til det her? Jeg ved, der er lavet en masse studier, hvor at man har tjekket dommer i retssystemet, om de dømte det ene eller det andet, alt efter om de var sultne, og der var gigantisk stor varians efter, hvad resultaterne bliver. Så det er sådan lidt tankevækkende. Sally, jeg tænker, at der er masser af sociale medier, og det er eksploderet sådan her de sidste, jeg ved ikke, 10-15 år med den slags. Er der kommet mere støj, som vi skal være opmærksom på som investorer, eller har de altid eksisteret, så er det bare ligesom kommet ud på nogle andre måder? Jeg tror, man kan sige, at meget af den information, som vi får, skaber den støj. Så jo mere information vi får, jo mere støj er der. Fordi vi ofte har en tendens til at reagere på det sidste information, eller vægte noget information, eller systematisk kigge efter noget information i forhold til noget andet information. Du kan jo i princippet godt være en del af de der 2% mest rationelle mennesker. Man har jo lavet de her, altså blandt andet Tetlock var inde og lave de her superforecasting, hvor han kunne se, at der er nogle mennesker, der bare af natur er bare mere rationelle end andre. Men selv der er de her herrer, Kahneman, Siboney og Carl Sunstein, ind og kigge på, det kan godt være, at du af natur bare er mere rationel end andre. Godt for dig, men du kan stadig godt have en soft spot. Det øjeblik, du ser Kahoot, så tænker du, ej, jeg har sgu et eller andet soft spot i forhold til de der scale-ups inden for education. Altså det der, du ved ikke, og så kommer der det, og så ligger du egentlig meget det der rationale fra dig. Så på den måde kan man jo sige, jo, information og den mængde, der er, har en kæmpe indvirkning på det her felt. Sally Kallis, jeg har det med støj lidt, ligesom jeg har det med feltet omkring bias, at jeg ved, det eksisterer. Jeg ved også, at jeg ikke kan komme uden om det, fordi det påvirker os alle sammen, om vi så erkender det eller ej. Men jeg synes virkelig, det er svært så at investere ud fra nogle af de her tilgange, eller hvad skal man sige, viden. Er der nogle sådan konkrete værktøjer, vi kan tage med os for at blive bedre til at investere? Det er der. Jeg tror, og det, altså, ligesom med alle mulige andre værktøjer, så starter det første med at sige, der hvor der er overhovedet menneskelig vurdering, er der støj. Altså, jeg tror, og det skal vi bare ligesom acceptere, at der vil altid være støj, ligesom at der altid vil være bias. Det næste, vi skal, det er, generer det her mig? Altså, hvad er konsekvensen af det her, som I også begge to har været inde omkring? Jamen, hvis det kun er en lille mængde penge, og jeg er egentlig okay med at tabe noget, altså, hvor her bevares, du ved, jeg tilfredsstiller noget andet, min gaming-gen, whatever, altså, så det er noget andet, jeg tilfredsstiller. Så det næste er, kan jeg godt risikere, altså, vil jeg have det okay med at tabe det her? Hvis nej, så kommer det tredje, det er, hvad gør du så ved det? Og der er der nogle forskellige ting. Altså, nu, jeg var inde og lave et forløb ind hos ATP, hvor Bridgewater Associates var der. Og det var super interessant at høre noget af det, de gør derinde, hvor de arbejder utrolig meget med regler og principper. Nu skal man ikke være nødvendigvis lige så anal, som de er i den virksomhed. Men når det alligevel er sagt, så er en algoritme jo bare sådan set et regelsæt, du følger. Mm-hmm. Når du laver beregninger. Og ofte er det computer, der bruger det, men du kan også godt bruge det som person. Og der kan du lave nogle regler for dig selv, en checkliste, hvor du går igennem og siger, hvad er det egentlig, jeg skal have tilfredsstillet for, at jeg synes, det her det giver mening som en investering. Og der giver det måske mening at tænke det her ud fra ind, som det første præmis at sige, jeg er blevet sådan meget optaget af de meget finurlige detaljer omkring Kahoot, men lad mig lige kigge på det generelle marked på det her felt, og så se, hvor kunne jeg forestille mig, at en virksomhed, der kommer ind på det her marked, hvor kunne jeg forestille mig, det ligesom kan gå ind og udfylde et område, og tror jeg nok så på den her case, for eksempel. Mm. Så der kan man lave nogle regler for sig selv og begynde at følge dem. Det andet, som de foreslår i den her bog, det synes jeg egentlig var meget hyggeligt, det var, at du kan simpelthen sige, der er nogle eksperter, der ved mere om dig. Og nu kan det godt være, Lars Persen, at du er en af de eksperter, men det kommer også på prøven i forhold til, hvis der er andre eksperter, som ser Lars som en ekspert, jamen så er han overekspert, eller en expert-expert, eller respected-expert. Og der kan man sige, så giver det mening at begynde at lytte til nogle enkelte af dem, og begynde at se på. Og der skal de have nogle karakteristika, som de skal være åbensindede, og de skal være intelligente og velvidende på feltet osv. Men der er andre, der skal se dem som eksperter på feltet, også som selv kender markedet. Hvis man finder sådan nogen, så kan man også sige, jeg lægger mine egne algoritmer væk, og så lytter jeg til dem. Mm. Der er altså ting, man kan tage fat i, hvis man vil bruge noget af de her indsigter, som kommer i bogen Noise eller Støj af Kahneman blandt andet. Sally Kallas, vi bliver desværre nødt til at slippe dig. Du skal videre, men ja. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på tak, Noise. Tak, fordi jeg måtte komme. Lars Persson, bruger du sådan en checkliste, når du skal i gang med at investere, sådan, så du ved, at du kommer igennem alt det, du skal igennem? Det gør jeg. Men det der udfordring, det er faktisk, at ham, der sidder foran skærmen, det er jo fejl 40, fordi ja, det er lidt ligesom, vi ikke må køre over for rødt på, eller gul på cykel og bil og alt det her. Så er det jo bare faktisk mange gange, at jamen, markedet det retter sig jo lige om lidt, så det kan godt være, at jeg har haft en stop-loss på et eller andet, men lige om lidt, der retter markedet sig, og så, kan det jo, så skal du bare blive inde i din aktie, og så skal det nok gå. Det kan være det, der er udfordringen, hvad hedder det nu, for mennesket. Hvorimod en algoritme, der bare siger, jamen nu er stop-loss brudt, jeg skal ud. Det kan være en altså det der, hvor det hele trigger. Så du kan godt sætte nogle regler op for dig selv, men overholder du dem? Og det er mange gange der, hvor mennesket er lidt ærgerlig, hvis man ikke er. Fordi så bagefter, så kan du se, jamen, jeg fik solgt på bunden. Jeg skulle bare have holdt den en dag mere, så kunne jeg have solgt den 10 kroner dyre. Det er rent nok, den har brugt min stop-loss, men jeg fik simpelthen solgt for hurtigt eller et eller andet. Ikke? Så jeg har oplevet det masser af gange. Lad os prøve at smide den til London også. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hougaard. Godmorgen, Bodil. Tom Hougaard, systemer eller mavefornemmelse, hvad fungerer for dig, når du skal investere i markedet? Og investere eller trade? Lad os bare sige trade, så starter vi med det sjove. Okay, så mavefornemmelse, det er vel egentlig en kulmination af erfaring, som er et resultat af, at man har brugt masser af timer, dage, uger, måneder og år foran skærmen, og man fornemmer måske nogle ting, som man har svært ved at beskrive på den ene eller den anden måde. For eksempel kan det være, at man ikke bare kigger på et indeks, men man kigger måske også på et andet indeks. Så for eksempel, jeg har et banalt eksempel her fra i morges. Jeg synes, at DAX'en så svag ud, men jeg var sådan lidt tøvende med at shorte den for hurtigt, fordi jeg kunne se, hvordan det engelske indeks ligesom trak tingene højere. Og du ved, så gik der 5 minutter, så var DAX'en 50 point højere. Så det er måske sådan et eksempel på, hvordan man over et år udvikler sig nogle små, hvad skal man kalde dem, tommelfingerregler, hvor man siger, okay, måske skulle jeg korte nu, fordi jeg ser noget, eller måske skulle jeg ikke købe eller sælge nu, fordi jeg ser noget andet. Men og jeg bliver jo ofte kontaktet af folk, som er rigtig gode til at programmere, og de vil rigtig gerne have, at jeg hjælper med at programmere mine strategier. Og ofte er mine strategier sådan en slags en kombination af noget, som jeg har erfaret, og som jeg har statistisk bevist, og så samtidig med en mavefornemmelse. Jeg giver dig et andet eksempel på det. Jeg har udviklet en metode, som jeg kalder en scenariemetode, hvor hvis jeg ser, at det amerikanske indeks i løbet af fredagen ikke er i stand til at kunne handle oppe over det niveau, som var det højeste niveau om torsdagen, så har jeg bevist, at ud af de 25 gange, som jeg kunne se, at det er sket i de sidste 24 måneder, ud af de 25 gange, der er det 24 gange resulteret i, at om mandagen, der handlede vi under det laveste niveau, som man så om fredagen. Så det er sådan en, det vil være død nemt at programmere for en kompetent programmør, men jeg tror, det kræver en lidt artistisk trader at komme op med det scenarie til at begynde med, og man så begynder at tænke, gud, det har jeg sgu også set før. Så for at give dig sådan et halvtøvende svar, så vil jeg sige, jeg kan godt forstå, jeg læste den der bog med Manden, som brød Wall Street's koden, Mr. Simmons, professor i matematik. Det er jo fuldstændig fascinerende at se, hvordan hans fond er i stand til at kunne handle med de resultater, som bliver gjort. Men omvendt så skal man også være opmærksom på, at de eksekverer handler i de 10.000 vis i løbet af en dag. Og deres succesrate, den ligger sådan noget som omkring 51%. Og sådan en trader som Lars Persson og en trader som Tom Hårgaard, jeg tror ikke, ville være i stand til at kunne eksekvere den volume af handler. Og jeg tror ikke, ville kunne leve med, at vi kun havde ret 51% af gangene. Men det kan en computer, fordi den kan eksekvere så mange. Så den har den fordel, at den bliver ikke træt. Den skal ikke lige på toilettet, eller have en kaffepause, eller en smøg, eller hvad den nu ellers skal gøre. Det er bare lige ud hele tiden. Og det er jo på marginalerne, at du ofte ser, at computeralgoritmerne tjener deres penge. Vi har en eller anden idé om en algoritme, når jeg er, så købte den på bunden og solgte den på toppen. Meget sjældent. Det er som regel altid de små pennies, den går efter. Altså et cent her, en amerikansk cent her, eller eller hvad nu den mindste myndighed i hvad nu valuta vi handler i. Så det er et meget interessant perspektiv, fordi jeg synes ofte at algoritmerne får nogle tæv, når markedet bliver volatilt. Men omvendt så er der ikke nogen der brokker sig når de store fonde de taber penge netop på algoritmer. Og sidste kommentar, det er altså ret vigtigt at man gør sig opmærksom på at de jo ikke har en succesrate på 90%. Vi er nede på omkring 51%. Så det er mit svar til algoritme eller manuelt. Det var et godt langt svar, Tom Hårgaard. Men det vil sige, at jeg hører ligesom to veje ind i at være en god trader. Altså man kan enten ligesom have meget stor volume og have nogle gode algoritmer, eller også så kan man altså have meget erfaring, og det er jo altså svært at få det uden at sikkert også dumme sig en hel masse gange igennem en masse år. Men nu sidder du altså her med meget erfaring. Tom Hårgaard, hvor tit har du ret? Altså du siger, at du vil ikke være tilfreds med at have ret bare 51% af gangene. Hvor tit har du ret? Det er sgu et godt spørgsmål, fordi jeg har læst ude på internettet, at Tom Hårgaard, han har ret 90% af gangene. Nå, okay. Jeg har altid har ret, og det vil jeg godt være den første til at dementere. Jeg vil egentlig være ganske tilfreds med, at jeg havde en succesrate på 50%. Det vil være okay. Nu har jeg så, jeg tror, den ligger op på 60%, men det er jo ikke sådan noget, det ligger ikke marginalt over halvdelen. Men der, hvor styrken, som trader, synes jeg, det er, at man får hånd på det psykologiske. Det vil sige, når man er i en vindende position, at man så lægger til sine positioner, og man er måske ikke er så hurtig til at tage sin profit. Og her vil jeg måske godt lige bringe noget statistik ind fra en af mine kollegaer. Han lavede i 2015 et stykke fantastisk statistik over 25.000 handlere, traders, som havde eksekveret omkring 100 millioner handler. Og det, der egentlig var så fascinerende ved det her, det var, at de her 25.000 trader over en 15-måneder periode, de havde en succesrate, der ligger på 67%. Det er sgu ikke dårligt, men der, hvor det bliver pudset, det er, at de stadigvæk generelt var tabende handler. Hvorfor? Kan du så stille dig selv det spørgsmål? Fordi når de vandt, så vandt de én enhed. Men når de tabte, så tabte de 1,3 enhed. Og rent statistisk set, jamen så kommer de jo til at være tabende handler over tid. Og det synes jeg er meget interessant, fordi det viser jo, at mange mennesker er utrolig evnerige til at finde gode handler. Men der, hvor kæden hopper af for dem, det er, at de ikke er i stand til at tage et tab og tage tabet hurtigt. Og hvorfor ikke? Jo, fordi så kommer egoet ind, så kommer det psykologiske ind, og jeg giver den lige lidt længere. Og vi giver den lige en dag mere, ikke Lars? Vi giver den lige, og pludselig så bliver man... Og så bliver man gift med positionen, i stedet for at bare sige, at man behandler det som en hvilken som helst andet trade. Mm. Og det er derfor, at succesraten blandt traders er så lav. Der er ikke noget med, at de ikke er gode til at finde vindende handler. Det er simpelthen et spørgsmål om, at de ikke er gode til at tage deres tab. Og det er, fordi de ikke har forenet sig med, at det at fejle, det er ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at man er et kvajhoved, men man blot... Man skal ikke gøre tingene værre. Man skal ikke smide gode penge efter dårlige penge. Mm. Og det... Bodil, det er det, der virkelig tager tid for at udvikle som handler. Så kom vi ind til kernen. Nej, men Tom Hårgaard, så fik du også lige nævnt, at en af de vel mest kendte biases netop i vores verden, loss aversion, tror jeg, den hedder, altså, som Kahneman også har peget på, altså det gør meget mere ondt at tabe penge, end den følelse, man får af glæde, når man så rent faktisk tjener penge. Så det er også derfor, at folk er så dårlige til at tage tab. Per, som du ser ud som... Det virker jo også bare fuldstændig... Man bliver ikke glad for de gode handler, men man sidder og ærger sig over de dårlige. Altså, det er jo sådan en mærkelig verden, fordi altså, du mener jo, at du slår altid markedet. Du skal altid være ham, der, eller hende, der ligesom, der laver det gode. Og så når du har lavet en dårlig forretning, så, tænker, ja, så sidder man og ærger sig lidt mere. Det er egentlig lidt sjovt. Altså, vi er mærkelige, det er, Lars Persson. Ja. Det er, fordi vi er mennesker. Men Tom Hårgaard, altså, en ting er at være sådan opmærksom på de her biases. Det ved jeg også, at du selv er. Men altså, den her støj, som jo så altså også eksisterer derude, og Sally Kallas, som var i studiet her før, hun nævnte blandt andet det her med sult, som kan være ret afgørende for, at man træffer den ene beslutning eller den anden beslutning. Ja, det lyder nærmest skørt, men altså ikke desto mindre jo et faktum, som er blevet studeret. Er du opmærksom på den slags? Jeg er ofte fastet til middagstid alligevel. Men jeg tror måske, det er mere et spørgsmål om blodsukkeret og testosteron. Jeg læste en fantastisk god bog, der hedder Timen mellem ulv og får. Og den er skrevet af en herre, som var trader for Goldman Sachs, og så blev neurobiolog. Han beskriver netop, hvordan vi er rigtig dårlige til at tage beslutninger på visse tidspunkter af dagen. En anden studie, som lytterne måske kunne være interesseret i, det er det studie ud fra Kask Universitetet, som måler størrelsen af testosteronen i mænd om morgenen, før de begynder at handle, og så korrelerer det med deres profit eller ej. Og det er en af grundene til, at jeg... Og nu kan det godt være, at det lyder sådan lidt personligt, men... Ja, jeg ved ikke, om jeg vil høre det der overgår, men kom bare med det. Nej, det er ikke noget seksuelt på den måde. Nej, det er mere det der med, hvad styrker testosteron? Og en af de ting, som viser styrke testosteron, det er at få masser af søvn, og det er også et spørgsmål om, at når man træner, at man ikke bare træner sådan, at man løfter lidt vægt sådan ligegyldigt, men man for eksempel sprinttræning er utrolig godt til at styrke størrelsen af testosteronspejlet i ens krop. Og når man sådan begynder at blive lidt op i alderen, jeg havde fødselsdag for et par dage siden, og når man nu har ramt 52, jamen så er testosteronspejlet jo heller ikke så højt, som det var, da man var i 20'erne, når man kunne fyre den af 5 gange om dagen. Okay. Stop. Nå, kom med det dog. Så det korte og lange her er, at jeg tror også, at der er en grund til, at mange traders, de er i den her alder, du ved, i de der 20-30. Mm. Og når man så begynder at komme op i 40'erne og 50'erne, så er der ikke så mange af os mere, som der engang var. Så derfor er jeg meget opmærksom på, at når jeg skal trade, for eksempel sådan en dag som i går, og man ved hen over weekenden, det bliver en rigtig eksplosiv mandag, så er det altså virkelig, for mig er det rigtig vigtigt, at jeg får masser af søvn, og jeg virkelig er i tip-top. Og i går var jeg i tip-top. I dag er jeg sådan, du ved, sådan lidt halvmøvende, fordi jeg kunne ikke sove i nat. Og så skruer jeg med det samme volumen ned, blusset ned. Om en computer kan gøre det eller ej, det er jeg ikke helt sikker på. Men kvad det, at en computer kun har en succesrate på omkring de 51% alligevel, men de stadigvæk tjener styrtende med penge, så kan det jo også godt være, at det egentlig er et perfidt spørgsmål, fordi de er jo profitable. Og jeg kan ikke gøre det, som en algoritme kan gøre. Jeg kunne godt hjælpe med at programmere det, men jeg kunne ikke gøre, hvad de kunne gøre. Ikke med den hastighed. Ja, men Hårgaard, jeg elsker, at du krænger din sjæl ud her i programmet. Det er altid en fornøjelse, og jeg ved også, at du har en meget sådan holistisk tilgang til det, til dit job og det at være trader, som jo altså også handler om lige præcis, at det ikke bare er noget, du sidder og gør foran en skærm med 8 timer om dagen. Det handler også meget om, hvad du gør i alle de andre timer, altså hvordan du netop holder en sund livsførelse og alt det andet, som du også glædeligt fortæller os. Jeg synes, der er masser af mennesker ude på internettet, som proklamerer trading til at være noget, som det ikke er. Ja. Og der vil jeg gerne fremstå som, at jeg tager altså også nogle store tab, gutter, og dem af jer, som følger mig, de ved også, at jeg har gode dage, og jeg har dårlige dage, og jeg er altid meget opmærksom på at fortælle folk, ved du hvad, det her, det er ikke nogen nem profession. Og grunden til, at det ikke er nemt, det er netop, som du selv siger, Bodil, det er, fordi vi har noget med i bagagen hjemmefra, som vores forældre måske ikke helt var opmærksom på. Det der med, at hvis det ikke går godt, så hæng i. Men det værste, man kan gøre som trader, det er at hænge i. Så hænger man i en tabende handel. Det er altså ikke en god idé. Så Hårgaard, lad os bare lige for god undskyld også komme hen til det konkrete, nemlig hvordan det går lige for tiden. Altså, du var jo sidste uge, fortalte du også, at du bettede på den shorte side og havde handlet dig short i tyske DAX, og det lyder så om, at du også var der i går. Men hvordan ligger det her til morgen? Så jeg synes egentlig, at det var en meget interessant dag i går, og jeg ved ikke, om lytterne er opmærksom på det, men hvis man nu har sådan en af de her grafpakker, der kan sådan kigge lidt længere ud end, end ens egen næsetip, og man kigger på ugegrafen hen over det sidste års tid, så ramte DAX'en, FTSE, Nasdaq og Dow Jones og S&P 500 alle sammen nogle rigtig, rigtig spændende niveauer. Og det er sådan et støtteniveau. Jeg er sikker på, at Lars Persson allerede har kedet alle folk, som ikke kan lide teknisk analyse, om, at det her det var interessant. Men ikke desto mindre, så vil jeg gerne have lov at gentage min vise kollegas ord, at det er, at de niveauer, som vi så i går, der ligesom blev holdt, og markedet så begyndte at styrkes efter det, hvis de bliver brudt, det vil være rigtig kritisk for markedet. Så indtil videre, så synes jeg, at der er tegnet en rimelig fed rød linje i markedet nu. Og så længe vi kan holde os over den røde linje, som blev sat i går eftermiddag, så tror jeg egentlig, at markedet har alt muligt potentiale for at kravle sig langsomt, men sikkert op og støtte mod de gamle tænder. Mm. Så du har lukket alt, hvad der er short hos dig, Hårgaard? Nej, det har jeg altså ikke helt, fordi man har jo altid sådan man gemmer jo lige en eller to af sine lotterisedler, fordi det gik jo rigtig godt i går, og kunne jo også godt være i dag. Så i dag er ikke så tilnærmelsesvis så rosenrød, som det var i går. Mm. Okay, Hårgaard, hvis vi lige kigger lidt længere frem, jeg ved godt, du handler på daglig basis, men altså, hvad tænker du om scenariet nu? Det virker så, at markedet er virkelig nervøse, der foregår rigtig mange ting ude i Kina. Der er det her Evergrande, som nogen kalder et muligt Lehman moment. Hvad tænker du om hele sådan stemningen? Jeg tænker, at det er journalisterne, der leder efter et eller andet, som man kan trykke på, der hedder clickbait. Ærligt, fordi for nyhederne, de kom jo i går, altså det er i 600. Hvorfor får vi først historien i dag? Historien skulle der jo bruge de sidste uge. En anden ting, som man kan blive fuldstændig frustreret over som trader og nyhedssikker, det er, altså, hallo, Evergrandes aktiepris er jo allerede faldet 80% over de sidste års tid. Det er jo ligesom ikke alarmerende nyheder, som banker på døren her. Gud, er det virkelig det, der er sket? Fuldstændig ligesom Lehman Brothers faldt også fra $160 ned til $30, før der egentlig blev rigtig skrevet om det. Så det kan altså også godt føles af og til, som om, at journalisterne måske også lige skulle følge lidt bedre med, hvad der sker i markedet, end blot hoppe på den der bandwagon, der hedder, nu skal vi skrive om Evergrande. Så fik du lige givet den kindhest, men Hårgaard, ikke desto mindre, så var det, altså, hvad fik så markedet til at falde så meget i går? Altså, for investorerne hopper så åbenbart på limpinden. Jamen, jeg ærligt, så tror jeg, at du har en svag fredag. Så begynder du at se svaghed hen over weekenden i Asien, og så kommer det ind mandag morgen, og så det er jo ikke nødvendigvis altid sådan, at der bliver solgt en masse. Det kunne simpelthen også bare være, at der ikke var nogen købere, indtil at niveauerne blev lidt mere interessante for investorerne. Mm. Men jeg skal da love for, at når de der kritiske niveauer nede på grafen blev holdt på ugegrafen, jeg skal love for, at køberne kom ind, og de kom ind i stor stil. Ja, man har jo faktisk set her i seneste stykke tid, hvis man tager S&P 500 og ser, hvordan omsætningen har været. Altså hen over sommeren, så har det selvfølgelig også været sommer, men der har været, omsætningen har været lavere og lavere og lavere og lavere. Altså i forhold til, hvis man ser på udviklingen i februar, marts og april, så er omsætningen, det er virkelig, det er ikke meget, der bliver skudt igennem. Så kom der sådan lidt fart på her i september, og så var der selvfølgelig gang i den i går, men altså... Ja, jeg tror også, at det er mere ting, der blinker på skærmen. Og så er der selvfølgelig nogen, der bliver revet med, altså af, at der står på Euroinvestor og Børsen og alle mulige andre steder, at nu kommer kollapset, og det er en ny Lehman Brothers, eller er det... At læse om nogle ting i går, Lars, der var så interessant. Det var nogen, der havde grædet i et eller andet. Har du nogensinde hørt det der Square of 12 og Square of 144? De havde grædet et eller andet frem fra 1929, og derfor forventer vi den helt store korrektion nu. Men det er pudsigt, de der historier, de kommer sgu altid ud på dagen, hvor det store fald er. De kommer ikke ud ugen før, så man har en chance for at reagere på det. Det er altid... Ja, jeg synes, man skal være meget påpasselig for, hvad man læser på de her store dage, fordi ved du hvad, alt det her, det kunne være glemt om 2 dage, hvis markedet har 2 solide dage nu. Og så er det godt, at vi har sådan nogle kritiske røster med, som jer to, som kan holde os lidt på spor, så vi hopper på alle de der historier, der er derude. Tom Hårgaard, i løbet af den næste uges tid, hvad vil du så særligt holde øje med? Jeg tror, at de næste 2-3 dage bliver sådan lidt 2 skridt frem, 2 skridt tilbage. Jeg sad og kiggede tilbage på alle de der store dage, vi har. De store nedadgående dage de sidste 6 år. Og der er trenden som regel altid de følgende 2-3 dage, der er det 2 skridt frem, 2 skridt tilbage. Så som sådan en guide tekniker, som Lars Persson vil sige, nu skal vi altså lige lave vi skal danne et fundament her, en base, som vi så kan bygge videre på. Og hvis den base så bliver brudt igen, som vi så, de niveauer, vi så i går, så er der langt mere vægt i det her argument, at det måske er et bæremarked, der er begyndt. Indtil da, der er jeg taget traderhatten på. Jeg tog næsten al min profit i går for den kortposition, jeg nævnte for jer i sidste uge. Fordi jeg ligesom føler, at det værste er overstået nu. Og således altså ordene fra Tom Hårgaard med indsigter både om trading og testosteron og træning og alt muligt andet. Tom, det var som altid en fornøjelse. Kan du have en rigtig god handelsuge? Tak skal jeg have. Hej. Hej. Så vidt altså. Herr Hårgaard, der er en del af vores millionærklub, og som altså er med i konkurrencen. Han har været sjovt sådan set stort set hele året, og det har altså ikke set så godt ud, når man kigger på hans millionærklub portefølje. Men lad os nu se, hvad der sker, Lars Persson. Mm. Der er stadigvæk noget tid tilbage af året. Yes. Persson, det er jo hvad skal man sige, centralbankernes uge på en eller anden måde. Bank of Japan, Fed kommer, og den svenske centralbank har været ude med nyt her. Lige for mindst, vi har stået og talt her klokken 9.30. De gør sådan set ikke noget. Nej. Der er vel ikke det store nyhed af det. Aktierne, reagerer de på noget som helst? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er lige det der, sker der ikke så meget ved. Altså, den eneste centralbank, jeg egentlig har hørt om, der skulle ærligt og redeligt her i Europa i hvert fald har sagt, de vil hæve renten, det er den norske jo. Så, og har vist også allerede gjort det en enkelt gang, eller to, eller tre måske. Men det er ikke lige noget, der sætter nogen ridser i lakken. Og jeg tror, at svenskerne bare sidder og ser ned på ECB og ser, hvad de gør. Og desuden så har svenskerne også behov for, at de holder tingene i ro, for det er jo en god konkurrencemulighed for deres industri også at holde deres valuta ikke alt for højt. Det er jo den måde, de konkurrerer med tysker og franskmænd og ja, alle andre på. Det er jo at have en forholdsvis lav svensk krone, så vælger man svenske produkter frem for måske nogle europæiske. Så umiddelbart, Lars Persson, en dag altså, der byder på en lille bitte smule mere ro, hvis man altså er lang i markedet. Selvfølgelig, ja. Persson, vi sætter et punktum der og kigger på det hele igen i morgen, når klokken er 9. Tak fordi I lyttede med derude og på genhør i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.